Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Այս հաղորդաշարին հյուրընկալել ենք Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի տնորեն Տիգրան Վիրաբյանին և թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Լուդվիկ Հարությունյանին։ Մեր նախորդ թողարկման անդրադարձել էին Քրաշը լուսնի վրա ներկայացմանը, որով աջեմյանցիները հանդես եկան Ստեփանակերտում Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության Մշակութային կանգառ ծրագրի շրջանակում։ Ասենք, որ Գյումրիի թատրոնն արդեն պատկառելի տարիք ունի։ 1.5 դարյա արվեստի օջախն այսօր նոր թարմ շնչառությամբ շարունակում է իր առաքելությունը հանդիսատեսին ներկայացնելով հայ և համաշխարհային դրամատուրգիայի լավագույն գործերը։ Հատկանշական է, որ սերնդափոխությունն այստեղ ոչ միայն ակնառու է դերասանական կազմում, այլև թատրոնի ղեկավարության շարքերում։ Թատրոնի երիտասարդ տնորեն Տիգրան Վիրավյանն է իմ զրուցակիցը։ Այսօր ինչպես է ապրում Գյումրիի թատրոնը։ Որը ստեղծագործական կյանքով, ակտիվ համագործակցություններով, հանդիսատեսի հետ ջերմարաբերություններով, նորանոր նախագծերով եւ նորանոր ներկայացումներով։ Շատ լավ։ Քանի ամիս է արդեն, որ դուք 6 ամիս արդեն։ Կարողանում եք հաթարացնել խմբի հույսերը։ Հույս ունեմ, որ կարողանում եմ, չնայած որ կոլեկտիվը շատ պահանջկոտ կոլեկտիվ է, բարձր պրոֆեսիոնալ ворակներ գրող կոլեկտիվ է եւ նման կոլեկտիվում աշխատել եւ պատասխանատու է եւ շատ բարդ է, բայց ամեն դեպքում մենք փորձում ենք անենք այնպես, որ կարողանանք Գյումրու դրամատիկական թատրոնի վարկանիշին համապատասխան եւ ներկայացումներ բեմադրել եւ հյուրախաղեր կազմակերպել եւ հանդիսատես ապահովել եւ ամեն ինչ ինչ անում ենք։ Մենք գտնում ենք ճանապարհները ախոցանես Գյումրու դրամատիկական այսօր հանդիսատեսի խնդիր չունի, որովհետև մենեջմենթի թիմը ուժեղ է եւ ինքը գտնում է ճանապարհները իր հանդիսատեսին թատրոն բերելու։ Դա կապված է գովազդելու պահի հետ, թե ներկայացումների ընտրության հետ։ Եվ գիտեք, եւ խաղացանկային քաղաքականության խնդիրն է այստեղ, որ մենք ուզում ենք, որ խաղացանկը ճկուն լինի եւ հետաքրքիր լինի։ Կարևորագույն խնդիրը ես միշտ ասում եմ, որ դու կարողանաս թատրոնը հետաքրքիր պահել։ Գյումրու դրամատիկական թատրոնը այսօր հետաքրքիր է դրա համար, չունի հանդիսատեսի խնդիր։ Այսօր հանդիսատեսն ինչ է ուզում թատրոնից։ Մենք ներկայացնում ենք հանդիսատեսի տարբեր խավերի համար։ Կա հանդիսատես, որ ուզում է ուղեկիցի ծավալ, կա հանդիսատես, որ ուզում է մտածել, կա հանդիսատես, որին լիքը բան է հետաքրքիր, կա հանդիսատես, որ գալիս է ներկայացման ձևավորումը դիտելու, կա հանդիսատես, որը ուզում է մտորել։ Տարբեր են, տարբեր, ես չեմ կարող ասել, թե մենք կենտրոնացած ենք հանդիսատեսի մի խավի վրա, բոլոր խավերը շատ հետաքրքիր են եւ բոլոր շերտերը անձնապես շատ հետաքրքիր են մեր համար։ Այսօր թատրոնի ամենամեծ խնդիրը ո՞րն է համարում։ Բազմազանա խնդիրը թատրոնում ամենակարևորը մենք ունենք բոլոր դիագնոզները եւ գիտենք բուժման բոլոր տեղամիջոցները։ Եվ վերջին մի հարց, ինչ ներկայացումներ ունեք եւ ինչ է դրանից ավելի ներկայացումներ։ Ամենակարևորագույն ներկայացումը, որ մենք պատրաստում ենք, դա Քարոլիա պատերազմին նվիրված նոր ներկայացումն է, որի պիեսի հեղինակը Անահիտ Աղասարյանն է, հիմա արդեն սկսվել է պիեսի հիմնական պատրաստման աշխատանքները, ստեղծագործական աշխատանքները գրելու փուլը ավարտվել է, ինքը արդեն պատրաստի դրամատուրգիական գործ կա, հիմա արդեն պիտի սկսենք բեմադրական աշխատանքները։ Ինչպես է վերաբերում փորձարարական, նորարարական թատրոնին։ Շատ լավ, եթե իր մեջ կա ճշմարտության հատիկ եւ արվեստի շունչ, շատ լավ։ Տարվա կտրվածքով քանի բեմադրություն ունի։ Տարվա կտրվածքով մենք անում ենք 6 նոր պրեմիերաներ եւ խաղում ենք 100-ից ավել ներկայացումներ։ Հիշեցնում ենք ձեզ հետ Արցախի հանրային ռադիոյի անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ առաջարկում լսել թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Լուդվիկ Հարությունյանի հետ մեր զրույցը։ Քանի տարի է, որ գեղարվեստական ղեկավար։ Արդեն 3 տարի է։ Այսօր ինչ դժվարությունների եք հանդիպում թատրոն հանդիսատես կապը։ Կա 150 տարվա պատմություն ունի թատրոնը, այդ շնչառությունը դուք կարողանում եք պատկերացնել։ Երբ անցած տարի ես նշում եմ արդեն որպես գեղարվեստական ղեկավար 150-ամյակը, ես պատկերացնում եմ, որտեղ մեծություններ են աշխատել, ու դու պիտի շարունակես Խորեն Աբրահամյան, Վարդան Աջեմյան, Գրիգոր Մկրտչյան, Ղասանչյաններ, Ալբերտ Մկրտչյան, Նիկոլայ Ծատուրյան ու դու պիտի շարունակես իրենց կատարածը։ Իսկ ես մի սկզբունք ունեմ հնի վրա կառուցել նորը, բայց ինը երբեք արմատախիլ չանեմ։ Մի սկզբունք ունեմ, որ ես շատ եմ կարևորում թատրոնում մուտքը երիտասարդների և շատ եմ կարևորում էքսպերիմենտն ու փորձարարությունը։ Շատ եմ սիրում, երբ թատրոնի դռները բաց է, հրավիրվում է տարբեր ռեժիսորներ ու տարբեր դերասաններ։ Արդեն 2 տարի ես այդ սկզբունքով եմ աշխատում, բնական է թատրոնի ռեժիսորները, բայց նաև ռեժիսորներ եմ հրավիրում ու գալիս են տարբեր տեղերի ծավում են դերասաններ։ Սա շատ ճիշտ է, թարմություն է բերում, իհարկե այն ռեժիսորներն, ովքեր անելիք ու ասելիք ունեն։ Թատրոնը միշտ ունի խնդիրներ, ու դա շատ լավ է, եթե խնդիրներ չունի, ուրեմն դու ոչինչ չես անում։ Մենք այսօր ունենք շատ հետաքրքիր թատրոնի միջի ծնված մի երիտասարդ, ով արդեն թատրոնի տնօրենն է, չնայած ոչ այդ էլ թատրոնը շատ նորմալ աշխատել է։ Թատրոնին իհարկե պետք է աշխատանք նվիրում, նաև պետք է լավ մենեջերական աշխատանք։ Ես կարծում եմ մենք մի առավելություն ունենք, որ մեր թատրոնի մենեջերական թիմը շատ ուժեղ է ու մեծ է։ Դաշնորին մենք կարող ենք ամսական խաղալ 22 ներկայացում։ Հայաստանում միակ թատրոնն է, որ աշխատում է լիքը 450 տեղ պարտադիր է։ Մենք աշխատում ենք աբոնեմենտային սկզբունքներով, գիտեք, լավ է, որ դու ստեղծագործում ես ու գեղարվեստական մաս, բայց դա պիտի նաև վաճառվի։ Իսկ իրենք կարողանում են շատ լավ կազմակերպել այդ ադմինիստրատիվ աշխատանքները ու ստեղծել են մի շատ հետաքրքիր ծրագիր, որը առայժմ Հայաստանում միայն մենք ունենք, դա աբոնեմենտային սկզբունքն է, երբ մարդը հնում է եղել։ Չէ, այս բանի մասին, այո, հիմա մի քիչ ինքը ավելի խորամանկ, ավելի ճկուն, ավելի մենեջերական մեկնաբանություն ունի այդ աբոնեմենտը, երբ մարդը գնում է մեկ ներկայացում, նույնիսկ այս տարի արդեն մեկ ներկայացում հանդիսացել սատեսը իր գումարով էր, մնացած երկուսը նրան մեկը թատրոնն էր հրավիրում, իսկ մյուսը թատրոնի հովանավորը, դա շատ կարևոր է, որ թատրոնն ունի նաճակիցներ, նաև յուքոմ է։ Մենք այս տարի նաև ունեցանք հատուկ երիտասարդների համար մանկավարժական համալսարանի համար ներկայացումներ։ Խնդիրներ պարտադիր միշտ պիտի ունենա ու պիտի մենք կարողանանք հաղթահարել։ Կարևորագույն խնդիրը համարում եմ, որ շատ դերասաններ ունենք, որոնք հրավիրված են տարբեր տեղերից։ Ես կուզենամ այդ դերասանները երբևիցե ունենան բնակարան, ինչ որ հանրակացարան լինի, որ ապրեն Գյումրիում այդ դերասանները։ Թատրոն ունի խնդիր, որ գիտեք շատ հաճելի է, որ դու Հայաստանի տարբեր մարզերում լինում ես։ Մենք ունակ ենք, մենք ունենք այդ ներկայացումները, որոնք ես կուզենամ նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս լինի։ Առայժմ այդ հարցում կաղում ենք, դեռ չեն կարողանում, բայց ես հույս ունեմ, որ ամեն ինչ կամաց-կամաց ու Գյումրու թատրոնը արդեն հանդես կգա Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Դերասանի աշխատավարձը խնդիր չէ։ Գիտեք, եթե դերասանը շնորհքով է, ինձ հաճախ են այդ հարցը տալիս, որ ձեր դերասանը ցածր աշխատավարձ է ստանում։ Նախ թատրոնում այնպես է ստացվել, որ դերասանը միայն թատրոնում չի աշխատում։ Այսօր Գյումրիում ունենք հեռուստատեսություններ, 3 հեռուստատեսություն տեղական, և ունենք թատերական ինստիտուտ, մասնաճյուղ, որը ամբողջ թատրոնի սյունն է, այսօր այդ նույն մասնաճյուղը, ես ինքս այդտեղի շրջանավարտ եմ նույնը տնօրենը։ Այսինքն նաև աշխատում են դերասանների ինստիտուտում, հեռուստատեսություններում, նկարահանվում են։ Այսինքն չկա սահմանափակում, դու մեր թատրոնի դեմքն ես, պիտի միայն մեր թատրոնի։ Չկա նմանատիպ բան։ Հիմնականում սերիալներից էլ մի քիչ հրաժարվում, ավելի շատ գեղարվեստական ֆիլմեր են նկարահանվում, և բաց է դաշտը, որովհետև իրենք ամեն ինչ էլ այն ինչ որ իրենց պետք է անում են, իհարկե բնական է առաջնայինը թատրոն պիտի լինի։ Դերասանը միշտ էլ քիչ է իր համար, որովհետև դերասանը պիտի լավ ապրի, ես դա շատ լավ հասկանում եմ։ Դրա համար փորձում են մտածել այնպես, որ յուրաքանչյուր տարի կամ յուրաքանչյուր ամիս տնօրենությակովից մտածվել է հետաքրքիր, որ դերասանին խրախուսումներ է լինում, դերասանների պարգևատրումներ է լինում, որ ինքը մեկ ամսվա ընթացքում խաղացել է 12-13 մեկ դերասանը ներկայացում, իսկ ամսվա ընթացքում 22-23 ներկայացում։ Այսինքն ունի թատրոնն այդ հնարավորությունը։ Պարտադիր, ասեմ ես, որ թատրոնը նաև մոտ արդեն 2 տարի է, պետ պատվերով ոչինչ չի բեմադրվում։ Մենք սկզբունք ունենք, որ մենք պիտի առաջի հերթին ինչ-որ բան ունենք։ Եթե ես նստեմ ու սպասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի Նախարարությունը, որը օգնում է, բնական է, բայց միջև գումար չտա, մենք բեմադրություն չանենք։ Մենք անցած տարի ունեցել ենք լիր արկա բեմադրություն, որը իր ծավալներով նախասեմ, որ երկար տարիներ չէր եղել։ Ամբողջությամբ մեր ուժերով ենք արել, և ռեժիսորներ սկզբունքորեն ես հրավիրել եմ։ Այս տարի մենք շողոքորտ ներկայացում ենք ունեցել, ամեն մի ներկայացում մոտ 2 միլիոնից 3 միլիոն է, որը թատրոնը իր արդյունքից է տալիս ու ինքն է աշխատում։ Բնական է, որ այդքան բանից հետո նաև մենք խնդրում ենք, պահանջում ենք մշակույթի նախարարությանը, որ հիմա էլ դուք ինչ-որ բանով օգնեք, այսինքն դու պիտի աշխատես, ինչ-որ բան անես, հետո նոր պահանջես։ Առաջիկայում թատրոնը մշակութային կանգառներից հետո պատրաստում ենք նոր ներկայացումներ, թատրոնի դերասան ռեժիսոր Հովհաննես Հովհաննեսյանն է նոր գործ բեմադրում, Տերն ու ծառան, ցերեկային դպրոցական ծրագիր ունենք նաև մենք, դա շատ են կարևորում, ասեմ, որ մի սկզբունք էր ունի թատրոնը, քանի որ Գյումրիում մեկ թատրոն ունենք ամբողջ մարզում, մեզ մոտ էլ հաճախում Պատյանի հանդիսատեսը, իսկ մենք սկզբունքային ծրագիր ենք մշակել, որ ուսումնասիրում ենք դպրոցում ինչ ծրագրեր են անցնում, այսինքն հայ քաղաքականությունից ինչ հեղինակներ, և դրանք բեմադրում ենք թատրոնում։ Այսինքն դաստիրակում եք ձեր մշտական հանդիսատեսին։ Այո, դաստիրակում ենք մեր մշտական հանդիսատեսին, և տարին մենք ավարտելու ենք մի շատ կարևոր առաքելություն, ունեմ արդեն ես ինքս իմ առաջ այդպիսի խնդիր է դրված, թատրոններ կային, որ անդրադարձ եղավ, ես ինքս պիտի անդրադարձ ունենայի այս թատրոնը նույնպես Գյումրին, Դա պիտի լիներ քարոյա պատերազմը, ներկապային ես աշխատում եմ դրամատուրգի հետ, բայց պատրաստի գործ չէ։ Այլ Գյումրիին հարիր, նույնիսկ ավելին ասեմ, նշեցի քարոյա պատերազմ, բայց հումոր։ Ասեմ ինչ հումորի մասին է խոսքը, լացուկոց չենք ուզում լինի։ Այդ պիեսը, որը մենք ստեղծում ենք նոր, ավելի հերոս, ավելի հպարտություն ու ավելի ոգեշնչման պիես ենք ստեղծելու, պիեսի նախապատրաստական աշխատանքները արվում են արդեն, կարծում եմ, որ մինչև տարեվերջ մենք կունենանք մի նոր ներկայացում, որը նվիրված կլինի մեր քարոյա պատերազմին։ Այսինքն կոնկրետ հերոսներով։ Կոնկրետ հերոսներով, տիպիկ անունները նույնը չեն լինի։ Ինչի նշեցի, որ լացուկոց, գիտեք, մենք փորձել ենք դրամատուրգի հետ, ասեմ, Անահիտ Աղասարյանն է, ես գյումրեցի եմ, գյումրեցի երիտասարդներ ունենք, ովքեր որ մասնակցեցին, եւ ոչ միայն գյումրեցի։ Ես ուզում եմ, որ մենք լաց չլինենք նրանց հետևից, այսինքն ես ուզում եմ, ես իրենց նկարագրեմ մինչև այդ, իսկ որտեղ էին նրանք, մենք Ուշանյանին կամ Յուսին մինչև ապրիլի 3-ը գիտենք, լսել ենք, ես կուզենամ իրենց անցյալն էլ բեմադրենք, այսինքն ով է իր մարդ տեսակի մասին է, եւ մեր ներկայացումը փորձելու ենք ավելի բեմադրել տրագիկոմեդիա ժանրում, որովհետեւ այն ինչ որ նպատակ ունենք դրամատուրգի հետ, եթե ստացվի մեզ մոտ, կարծում եմ, որ էլ ավելի մենք խփենք նշանակետին, իսկ այդ ներկայացման նշանակետն է, որ նրանք մեզ հետ են, ու ես չեմ ուզում մենք սկալով հիշենք նրան, այլ հպարտությամբ, ոգեշնչելով ու հավատալով, որ վաղը շատ-շատ լավ է լինելու։ Կարող ենք ասել, որ այսօրվա հերոսը մտնում է նաև բեմ։ Անպայման, դա իրական դեպքերի վրա է գրելու պիեսը, Գյումրիից էլ ունենք մի սպա, որը ծառայել էր այստեղ, հետո նորից ծառայության էր անցել արդեն աշխատանքի, և ծառայության ընթացքում սիրահարվել էր Թալիշցի աղջկա, ու ամուսնացել էին, նրա մահից հետո ծնվեց իրենց բալիկը, ասեմ, որ առանցքը ես վերցրել եմ այդ պատմությունը, իմ մոտ հարսանիքով է սկսվում ներկայացումը, առայժմ միայն կարող եմ ասել, փորձելու ենք մի հետաքրքիր ներկայացում ստեղծել, ներկայացման երաժշտական ձևավորումը լինելու է Հայկոն, առաջին անգամ եմ ինքս աշխատելու իր հետ, նկարչական ձևավորումը Կարիկ Եվանգուլյանը, դրամատուրգը արդեն ասեցի, Անահիտ Աղասարյանը, կարծում եմ, որ հիմնականում թատրոնի դերասաններն են լինելու, չնայած մենք սկզբունք ունենք, որ միշտ հրավիրում ենք տարբեր տեղերից, կամ մենք ենք գնում խաղում կամ իրենք, դա շատ է օգնում թատրոնում։ Լցված ենք աշխատանքի և փառկասում ենք մեր կողքին մարդիկ, ովքեր մտածում են ու սիրում են թատրոնը, Նիկոլայ Ծատուրյանը միշտ մեզ հետ է, մեր կողքին է։ Մեզ վստահել են մի թատրոն, որը 150 տարեկան է, մենք էլ երիտասարդ ենք, պիտի կարողանանք իրենց մեր ստեղծագործական խմբի աջակցությամբ բարձր պահել այդ թատրոնի պատիվը։ Այսօր հանդիսատեսը ինչ է սպասում թատրոնից, ինչ է ուզում տեսնել։ Գյումրու թե առհասարակ։ Առհասարակ, թեկուզ հենց գյումրեցիների օրինակով։ Գիտեք, գյումրեցիները, Գյումրին ընդունված է որպես հումորի քաղաք, այդպես ասեմ, ձեզ հումորի քաղաք, արվեստների ու արվեստների հումորի քաղաք։ Երկի։ Ասում են, որ սպորտմեններ ունեն լավ գյումրեցի հանդիսատեսը, երբ ընդունես ներկայացումը, ուրեմն անցել է այդ ներկայացումը։ Ես կուզենամ այդ հանդիսատեսին հետ վերադարձնեմ թատրոն։ Ես շատ եմ գնահատում ու սիրում երիտասարդներին, բան չունեմ ասելու, բայց չափորոշիչները իրենց այլ են։ Մենք հասարակության մեջ ունենք մի խավ, մի զանգված, ովքեր որ էլ ավելի են գնահատում ճիշտ թատրոն ու ճիշտ արվեստը։ Ես կուզենամ, որ թատրոնը չդիտվի որպես ժամանցի վայր, ավելի խորհելու տեղ լինի թատրոնը, ավելի մտածելու, ավելի դաստիարակելու տեղ լինի, քան թե լինի ինքը ժամանցի։ Դրա համար ինքս փորձում եմ խաղացանկային քաղաքականության մեջ ինչքան հնարավոր է ավելի շատ լինի հոգեբանական, ավելի դաստիարակչական, ավելի էպիկական, թող հանդիսատեսը հասկանա ով է Բրեխտը։ Ես սիրում եմ Արամ Աշոտ Պապայան, ես գնահատում եմ մեր արժեքները, բայց ինձ պետք է, որ նա հասկանա ով է Բրեխտը, ով է Մոլերը, ով է Բլոկը, այսինքն այսօր մեր երիտասարդությունը ցավոք ճիշտ քաղաքականություն, իսկ վիրտուալ աշխարհ այսօր ինտերնետը շեղել է, իսկ ես կուզենամ, որ վերադառնան այնտեղ, որտեղ ճիշտ էր, իսկ ես կարծում եմ, որ հենց այնպես չի այդ գիրքը ստեղծված, որ գրքին վերադառնան, ճիշտ է, վիրտուալ աշխարհ կա, այսօր ես ոչինչով չեմ կարող թատրոնին զարմացնել 21-րդ դարում լույսերով կամ սպեց էֆեկտներով, թատրոնը պիտի իր առանձնահատկությունը լինի ոգու ճիշտ մաքուր ու անկեղծ արվեստը, ես այդպես եմ մտածում, որովհետև կինոյից հետո դժվար դու այսօր հնարավորություն ունես բեմում ինչ-որ մի տարօրինակ բան ստեղծես ու մարդկանց զարմացնես, բեմում դու պիտի զարմացնես ճիշտ հավատով ու մաքուր խաղով, ես այդպես եմ մտածում։ Իսկ այսօր ստացվող սերիալների մասին։ Հաճախ ինձ հարցում են, ինչ չեք քննադատում։ Գիտեք, ես ինքս ճանապարհ եմ անցել սկսնակների համար, եւ ոչ միայն սկսնակների, մարդը պիտի թատախվի նաեւ այդ բնակավար։ Ես երբեք չեմ մեղադրում այն մարդկանց, ովքեր նկարահանվում են։ Տարի դուք զգում եք, ես հասկացա։ Անգում ապրելը միանշանակ։ անկում ապրում է միանշանակ ու ասեմ, որ նախ կգա մի ժամանակ, որ այդ սերիալները կվերանան։ Իհարկե մենք ուրախացանք, որ այսօր Հայաստանում սերիալները վերանում են, բայց հիմա արդեն էլ ավելի վատան, հիմա էլ հնդկական սերիալներն են, որոնք պատասխանում են մարդկանց։ Սա մի ուրիշ ցավ է, սա մի ուրիշ խնդիր է, բայց համենայն դեպս ես կարծում եմ, որ նույնիսկ եթե սերիալեր նկարեն, ուրեմն որակով նկարեն, երբեմն շատ դերասաններ, որ հենց այդ գումարի համար են նկարահանվում, բայց ուզենամ ավելի որակով լինի։ Այն ինչ որ ես տեսնում եմ համենայն դեպս հանրային, անկեղծ ասեմ, ես վստահ ասում եմ, որ որակ, այո, որակ, ես համենայն դեպս կարող եմ այսպես ասել, Հայաստանում այն ինչ հերոստատեսություններ չէ, կարող եմ նաև մասնավորել, ինչի՞ չէ, ես մի երկու տարվա ընթացքում արդեն նկարային հերոստատեսությունում ոչ բազմասերիալոց, բայց մոտ 15 սերիալոց ֆիլմեր են նկարահանվել, որոնք շատ հաճելի դիտել եմ, ես չեմ խոսում բրազիլական մոտիվներով նկարահանված ֆիլմի, օրինակ մեր գյուղը ինչքան լավ, ես չգիտեմ, տեսել եք դա, Կյանքոտ, հաճելի է, ու ես էլ սիրեցի այդ, դա ես համարում եմ նովել է, դա բնական է, այդպես պիտի լիներ, ու ինքը կարճ, կուզենան, որ կյանքի կոչվեր նմանատիպ սերիալներ, եթե իրենք հակառակը չեն դեկրատացնում մարդկանց, այլ դաստիարակում են, ու ինչու՞ չէ նաև դերասանին հնարավորություն են տանում ճանաչելի լինել։ Գիտեք, երբեմն այդ սերիալների շնորհիվ հանդիսատեսել է գալիս թատրոն, այսօր թատրոնը էկրանը ավելի է ճանաչողություն տալիս դերասանին, և դու եթե ճանաչում եք, այսօր մենք ունենք դերասաններ, որ գալիս են մեր Հովանեսյան Հովանեսին տեսնելու, ես շատ շնորհքով դերասաններ, շատ ուրախ եմ, Հովանեսյան Հովանեսը մի ժամանակահատվածում մարապատումներ էր նկարում, և հասարակությունը ճանաչում է իրեն, էկրանը տալիս է ճանաչելու հնարավորություն, հետո գալիս են թատրոն, ու հենց այդ դերասանի համար են գալիս, սա էլ մի հետաքրքիր մշակութային քաղաքականություն է, եթե ճիշտ օգտագործի տվյալ դերասանը կամ թատրոնի ղեկավարությունը։ Վերջումս մենք նորից անդրադառնանք ներկայացմանը Հրեշը լուսնի վրա։ Հերոսները հեռանում են ապրելու համար, մենք գնում ենք ապրելու, ինչպես եք մեկնաբանում, սա անցյալը մոռանալու կոչ է, թե պարզապես անցյալի տառապանքը անընդհատ իր մեջ չկրելու։ Գիտեք ինչ եմ կարծում, անցյալը մոռանալու մասին խոս չի կարող լինել, որտեղ Ռիչարդ Կալինովսկու մոտ, երբ որ մենք հարցրեցինք, թե պարոն Սատուրյանին, հեղինակի մոտ այդպես չէ, հեղինակի մոտ նրանք որդեգրում են այդ երեխային և սկսում են ապրել։ Այստեղ երևի Նիկոլայ Ծատուրյանի մեջ խոսել է հայուկենը, ու ինքը շատ դեմ է, ինքը ասեց լեհը կարող էր այդպես գրել, լատիշը կամ գերմանացին կամ ֆրանսիացին, բայց եթե ես անում եմ, ես իրավունք ունեմ, Արամ Թումասյանի գենը պիտի շարունակվի, որտեղ ես այդ գենի շարունակողն եմ, ու նա ինչ որոշեց, որոշեց, որ իրենք առանձնանան, դրանից հետո մենք հարցինք պա հետո, ինքը ասեց պա հետո Արամ Թումասյանը կամ ուսնանա, երեխաներ կունենա, այդ երեխաները արդեն մենք ենք, ու այդ գլուխները կլցվի, իսկ եթե մնա ինչպես հեղինակի մոտը որտեգրային այդ երեխային, Արամի գերդաստանը չէ շարունակվի, ինքը ուզում է, որ պարտադիր շարունակություն ունենար, սա իր մեկնաբանությունն է, մի քիչ գուցե էգոիստ էր որպես հայ, բայց տեղեր կա, որ նաև պիտի ու մի քիչ էգոիստ լինես, անուն քո ազգի։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին կամ ասենք ցեղասպանության ճանաչման մասին դուք որպես հայ երիտասարդ, տեսլականը ձեր ինչպիսին է։ Մի անգամ մի շատ խելոք մարդու հետ զրուցում եմ, որ ներկապայից էլ չէ, ինքը մի շատ լավ բան ասեց, ասեց պահանջելու ձևեր կան, երբ որ մի բան ուզում ես, դու պիտի պահանջիդ մեջ էլ ճիշտ լինես։ Ես կարծում եմ, որ խոսում եմ հենց եղերնի մասին, սկալու մասին, հիշողություն, դա պարզ է, հիշելու ես, բայց ումից ենք պահանջելու և ինչ, մենք պիտի ունենանք շատ հետաքրքիր քաղաքականություն ու աշխարհից պահանջենք, ես համենայն դեպս այդպես եմ մտածում, բայց այդ պահանջները պիտի լինի այլ բան, պիտի մտածենք մի այլ տեսանկյունից մոտենանք, ես ինքս սահմանի բացում չէ եւ ոչ էլ ինչ-որ արձանագրությունների սահմանը, ես ավելին ասեմ, ես ավելի անկես փորձեմ պատասխանել, եւ ոչ միայն դա, եւ նաեւ Ղարաբաղի հարցը, ես ասեմ, որ սա այլտեղ այս խնդիրը, ես այդպես եմ մտածում, գուցե մեկ ուրիշի է պետք այս ամենը, ես ինձ իրավունք եմ վերապահում ասել, որովհետև քանի տարի է պատերազմը գնում է, ու ես կարծում եմ, որ ոչ մի երկիր էլ չի ուզենա, որ վիճակը այսպես լինի կամ պատերազմ լինի, ու առավելևս մենք, կարծում եմ, որ սա ավելի մեծ երկրների խնդիր է, որոնց պետք է այս ամենը, սա իմ կարծիքն է, բայց համոզված եմ, վստահ եմ, որ մենք ուժեղ ենք լինելու։ Ես չեմ կարող ասել երբևիցե կլինի, որ ասեմ եղերը ճանաչվի, բայց մենք երբեք չպետք է ուժերս կորցնենք, չնայած որ ես չէ, ինչ է, դա ամերիկայի ճանաչած 50-ն էլ ճանաչեց։ Մենք խնդիր ունենք մեր ներսում, ինչ որ բան փոխենք։ Ես մեկ մտածում եմ, որ ճանաչեցին ու այդ տարածները հետվեցին, մենք ինչ ենք անելու այդ տարածները, այդ ուրիշ բան է, մենք պիտի ավելի զորանանք, ավելի ուժեղանանք, պիտի կարողանանք այնպես ապրել, եթե նույնիսկ վաղ այդքան հումանիստ լինի թուրքը, որ տարածք վերադարձ, ուզում եմ հավատալ, որ պատրաստ ենք, բայց ես ավելի կուսենամ, ավելի կարևոր բան, որ մենք առաջերտին կարողանանք այն մարդիկ, ովքեր ապրում են այստեղ, այն ստեղծագործողները, արվեստագետները, մանկավարժները չգնան այստեղից, դրա համար պիտի հող պատրաստվի, պիտի կարողանա ժողովրդի սոցիալական վիճակը այլ ավելի լավանա, մնան հայրենիքում, ստեղծագործեն, արարեն ու դուրս չգան Հայաստանից, Ղարաբաղից, մեր ընդհանուր, մեր երկրից, հետո նոր մենք ուժեղ լինենք, ամուր լինենք ու պահանջենք։ Ես համենևս մտածում եմ, մեզ առաջի հերթին պետք է վերանայել ինքներս մեզ։ Այսօրվա համար այսքանը, ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և արեց Մելանիա Միլունյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։